98. Sure, Sure Beyyine. Medine'de nazil bolgan 8 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ehli kitaptın kafir bulgalla, yani Yahudlar ve Nasaralardın kafir bulgallar ve müşrikler yüzlerine düşen delil kelgenge kadar küfürden ayrılgıcı bolmadı. O rüşen delil pak sahiplerini tilavet kılıp durduğun Allah tarafından kelgen peygamberdir. O sahipler doğru ehkamlarını öz içine alğın. Kitap verilgenler, yani Yahudlar ve Nasaralar, fakat özlerine rüşen delil kelgenden kiyilla ihtilap kılıştı. Onlar fakat ibadetini Allah'a halis kılgan, haq dinge etiqat kılgan halda yalğız Allah'a ibadet kılışka buyuruldu. Namazını ada kılışka, zakatını berişke buyuruldu. Yani şular doğru dindir. Yani ibadet, ihlas, namaz, zakatlar doğru dindir. Ehli kitaptan ve müşriklerden bolğanlar hakikaten dozaqqa kiredi. Dozaqta mengü kalıdı. Yani şular mahlukatlarının yamanıdır. İman etkan ve yaxşı emellerini kılgallar, yani şular mahlukatlarının yaxşısıdır. Onlarga perverdigarının dergahide berildiğin mukafat, onlarının turar cayı bulgan, astıdın östenler yıkıp durduğun cennetlerdir ki, onlar cennetlerde mengü kalıdı. Allah onlardan razı buludu. Onlar mı Allah'tan memnun buludu. Bununla perverdigardan korkan Adem erişidi.